बाहर आई है फूलों की बात करो, वो जिनके खंदा लब से गुलाब खिलते हैं, वो जिनके खंदा लब से गुलाब खिलते हैं, नाफताब वशों में वशों की बात करो, नाफताब वशों में वशों की बात करो, बहार आई है उनचा लबों की बात करो, गुलों की बात करो, गुलरुखों की बात करो, गुलों की बात।